أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة السجدة ده أول آيات سخ بدر سلرم آيات فوروا جمع تلاوات دا وسنوی صورت شروع کیږي. اول د دې صورت معرفي چې دې معرفي سی و پیژندل سي. نو اول یې نوم دی دا دغه صورت نوم السجده یې نوم دی. یو بیا بل صورت یې راځي هغه بیا نوم دی الف لام میم السجده. د دې سره الف لام میم نه دی و سره دغه سي السجده. دا نوم د دې چې دی دا د پنځلسم آیات څخه اخیستل شوی. د دې صورت پنځلسم آیات چې دی الته سجده تلاوت هم پکشي کې لازميږي او د السجده د سجده د سجده توري ملته ذکر شوی دی. نو معنا دا ما یو نقش اسول عنوان نه دي چې خاص سجده بیان پکشي کې فقط هغه صورت چې بده کې هغه د سجده آیات راغلي دي. نو دا د د پاره یو علامه سو دا یې نوم شنو فات سو د دلمبر د نوښتې د لحاظ چې ورته ګره چې په قران کې لیکلي دي. نو د دلمبر چې دی دا د تسي ویني چې د جرشم نمبر دی په قرآن کریم کې چې دا الحمدلله سره واخلې دا سورتونه چې لمبرونه لري زه تر یو سلو څوارلسمه پورې چې یو سلو څوارلس سورت قرآن لري دغه سورت په کښې کې دو دیرشم نمبر دی. یعنې څونه سورتونه لا موږ ته پاته دي په مخ کې. یو بیا د ده نزولي ترتیب چې دی د نزول د لارې چې دی مځکې ته نازل سوی دی پنځه اویایم نمبر دی. دی تر سورت المؤمنون وروسته چې سوی دی دی تر هغه وروسته نازل سوی دی. نو د ده دوه نمبر سوه. یو یې د کتابت نمبر دی د کتابت دا مصحفي دا قرآني د دې لارې دو دیرشم دی. یو چې د اسمانه نازلې دی په هغه ترتیب چې بیا ورته وګورې پنځه اویایم نمبر دی. بل د ده آیاتونه دي د مکه د دغه دی قسم دی چې دا د قرآن کریم سورتونه تر دا دوه قسمه نه وځي یا مکی دي یا مدني دي. ولې د رسول علیه السلام ژوند د هغه دوه قسمه دی. د رسالت ژوند دی چې دی چې د رسالت دوره یو څه په مکه کې تېره کړې ده دیارلس کاله لس کاله یې په مدینه کې تېر کړي دي. نو دا قرآن چې نازل سوی دی باره دا قرآن دوه قسمه سو چې هغه سورتونه چې په مکه کې نازل سوي د هغه مضامین یو رقم وي هغه چې په مدینه کې نازل سوي دي د هغه مضامین بل رقم وي. په مکه کې چې نازل سوي دي د هغو سورتو مضامین اکثره د الله تعالی پر توحید باندې بیان دي. ولې خو مکر د کلي مشرکانو نو د مشرکانو ذات په کښې کې د مکي سورتونه چې تاسې ووینئ د توحید بیان دی چې الله واحد دی الله واحد دی الله واحد دی هغه بیان دی. د رسالت بیان په کښې کې دی خو د پیغمبر علیه السلام رسالت یې نه مني. که دوی د رسول علیه السلام رسالت منلی نو ولې د وطنه پسې اخیستي ولې به هجرت مجبوره کوه وزیراوه یې دلته. نو دا هغه رقم د قیامت مسله ده بعث بعد الموت چې موږ ورته وایو چې سړی مړ سي بیا را ژوندی کېږي دغه دوی ظالمانو نه منلو. نو دا بله خبره سواله. نو دغه جنت دوزخ د مثال تور قیامت چې دی یا معاد بیرته ژوند چې دی د انسانانو یا د نبی علیه السلام رسالت یا د قرآن کریم حقانیت یا د الله وحدانیت دغه مسلې اکثره په مکي سورتو کې بیانېږي. یو بیا قوانین دي قوانین چې د ملک پر جوړیږي چې د غله لاس ور پرې کې قصاص چاو کې بیا حلال کې چابل سره نه کې وجلې دي معنی چې قتل یو کې بیا به قصاص دي مثلا شراب کې وخره حد پر جاری کیږي یا زنا کې وخره حد پر جاری کیږي یا کې قسم واخستې دا قسمه قوانین د اسلام چې بیا کې هغه بیا په مدني صورتو کې اکثره بیانېږي نو اوس دا صورت کم صورت دی دا مکی دی مکی معنا چې د نبی علی سلام تر هجرت د مخه نازل شوی دی چې دا ما زموږ وای مکی دی تا تخپل ملمیږي چې دغه مزامین په کشي کې راځي دلته بیانېږي نو او آیاتونه د دې چې دی دیرش آیات دی نو او رکوګانې چې دی درې رکوګانې لري دا خو دا پسې اوس د ده ربط د ما قبل سره بله مسله ده چې دی د تیر سورت سره څه ربط لري دا ربط دی چې دی دا په دوه رقمه باندې دی یو رابطه دا دی چې سورت لقمان درته د مخه تیر سوی دی د سورت لقمان سر هم د غرکم اول د واره د قران کریم حق والی بیان کړی و تر هغه وروسته د توحید د لایل د حشر د نشر د لایل دا ذکر کړی و کته چې د سورت لقمان سر وګوري داغه په سر کې دغه سوار د واره دغه خبره پک شي کیو په سورت لقمان کې د قران کریم د حقانیت خبره پک شي کیو چې قران کریم چې دی د حق کلام دی داغه ابتدا داس و تلک آیات الكتاب الحکیم برای دغه صورت چې د آیاتونو د کتاب حکیم دی معنا دا د ځان پیغمبر نه دی جوړ کړی د دې صورت سره ته چوره تنزیل الکتاب دا منزل کړی سوی کتاب دی لا ریب فيه شک په دکې نه سم رب العالمین یعنی التم د قران کریم تصدیق په اول سر کې دلتم د قران کریم تصدیق دی الته د قران کریم تر تصدیق وروسته نو برای دلایل د وحدانیت د الله په شکل ذکر سوی او حشر و نشر په شکل ذکر سوی د دې مدا غره کوم چې توحید یو برن بیا وروسته چې د قران کریم صداقت چې بیا وروسته نو د توحید دلایل د حشر د نشر چې موږ معاد ورته وای دغه دلایل په شي کې راځي دا یو رابط دی نو څه معنا یعنی د هغه سورت سورۃ لقمان دی د هغه سر او د جه سر دواړه سره برابر دي دلته موږ د واره په توحید په قران کریم په صداقت په یل سوی دي الله ته هم دوه امره به ته دادي هغه به دادي چې د هغه چیر سورت چې دی د هغه پای او د سر سره مناسب په داول رابط کې خوشو د دواړو سرونو سره یو عادل ته چې بیا دی د هغه پای د جه سر دا به بیا څنګه سي د هغه دا سره کم دی چې د هغه سورت سورۃ لقمان وو د دې یو جر شم دو جر شم آیات چې هغه د توحید بیان پکې سوی وو الم تر ان الفلک تجری فی البحر دا یو جرشم او دو جرشم آیات چې په سره غلی وای او یزا غش یو هم موجون ول چې سپی پر راس دی لکه سایه پر داسې بارو پترک ده دغه تقاضا کی چې واز د الله سو غړ بوتان ودا که په شدر توحید بارو د پترک تقاضا هم د ام دلیل د توحید بیان سوی ام د پترک د لاره توحید شګه ذکر کړو پس چې درغه معاد ذکر سوی په د دو جرشم آیات کې چول یا ایها الناس تقوا ربکم واخشوا یوم لا لا یجزی الاغ ورز سخوبه رج فاغه کې بدلا نشي کولې پلار د زیغه زی د پلار کې خدای به اخرت بیان کړي نو د هغه سرت په پای کې چې وو الله تم ته توحید د لایل په سماعات ذکر سوی د دې سورت دا سر چې دی دلته چې د قران کریم صداقت بیان کړي د قران کریم د صداقت سره د پیغمبر رسالت په خپل ثابت ولې نو چې دا صادق کلام دی خو د پیغمبر د خپل راوتلی خو مالمدار هغه صادق رسول دی چې دا دواړه صادق سوله خو دې دغه خبره کړې ده چې خدای واحد دی او رز راځي نو دا به بارا منی نو دغه د دې صورت سر باکه د هغه صورت پای د پاره یو دلیل شو چې تاول قامت راځي تاول چې خدای یو دی وای خدای قرآن سی کلام دی دا د الله تعالی کلام دی نو چې دا د الله کلام پیغمبر د ځان نه دی جوړ کړی خو پیغمبر سی رسول شو نو خدای دی هغه خبره کړي او هغه په ثابت سره دا بل رابط شو چې دا هغه پای لکه مدعا د دې سر لکه دلیل دغه د پاره دا رقم شو رابط چې خلاص سره وسنو په دې صورت کې چې کوم مزامین بیان یې دا وسم درته ویل چې حقیقت د قران دی حقانیت د رسالت د پیغمبر دی ول چې قران حق سو د رسول رسالت خپل پر ثابت شو معاد چې ورسته ژوند ست تسلی او نبی علی سلام ته ذکر کړي چې دا ګرد دلایل حق ته خلق ایمان نه وروړي پیغمبر غم کې نه کیږي الا تسلی او لرور کی مکذبین ذکر کړي چې چا چې د رسول تکذیب کړي دی پای څنګه سوي دی او د هغو مکذبین یو څه شبهات کوي جدل د هغو جواب ورکړي دا د ګرد صورت مزامین دي وستر جمعیت ته سی وګوري شروع کوم بسم پنامه سر الله اذا الله پاک الرحمن چې دی لوی مهربان دی چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر د رحمان سره موږ ډیر وای چې دا کومیت و د اندازې ډیر رسول خو مسلمان هم استفاده ځن کې د الله د رحمت کافر هم پر دې دنیا کې نو الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په دنیا کې جاي چې دی یوازې پر مؤمن رحمت کې نو هر رحمت چې دون لوی دی چې اندازه سړی نشي ورته لګولای نو الف لام میم دا مقطعات حروف دي ار یو په خپل خپل نامه یې جې الف ګوره په خپل نامه یات سو الف لام په خپل نامه یات سو لام میم په خپل نامه یات سو میم لکه سړی چې دریال کان ودری د یو نوم عبد الله د بلغي بسم الله د بل د عبدالرحمن براوی عبد الله عبد الرحمن بسم الله دارک ګور پانو مانو یات کینو نو دا موږ د دینو مانیا د مقطعات بولی مقطعات د پری پری توری دي وس کدا ته ګډ وای نو خو به علم ویل سوی وای لکه په علم ترقی په کدا غس شکل لیکل سوی دی مجه علم وای دلته ویل علم نه وای خدا د دینو مان موږ یادو په جزای کی نو د دې په معنا کې بش سوای د ټول جمهور د سلف صالحین مسلک دغه دی چې والله اعلم بمراده بذلک الا تعالی ډیر خبردار دی په مراد د بذلک په دغه سره د جمع معنا چاته معلوم نه ده دا یو راز دی پروت یو وخت به په قیامت کې الا تعالی به را تشکاره کی چې د دې مطالب دغه مگر حکمت په کشکستان حکمت چې شې دی هغه پیدا یې چې شې ده پیدا یې دا ده چې موږ ته د قران کریم اعجاز راشي چې الف لام میم دا څنګه توري دي معنا دی دا لفبیه دا سپاری آغا اول مخشدی آغا تیویش توری چه دا قرآن دا دا آغا تیویش تور سخه جور دی که سوک نمانی چه دا داره بالعالمین کلام دی ورلا دی آغا توری دا تم پراتا جی دی جی دو آیات جور کی تر قیامت ورلا دی ملاو امی ورلا جی سینس دان و سیاست دان و دا لیدر و تر و گرد ورلا جی دی جی جور کی دو آیات جی جور کی نیسی جوره ولی نو دا دا قرآن اعجاز پا دا غا توری که مشترا و شو چرا روانه چه دا خبره دا گرده چه ویل کیش دا دا اللہ خبری دی که سوک نمانی الیف لامیم دا غای ادرس دی لکه ما دا مثال در تولی دو سواره لکه سوری چه تا خشتی کردی چه دا غا خشتی دا غا سیمیت دی ونس دا غا ستامیر جور کرد لکه دا پلانی مستری چه جور کردی دی دا غا مستری و دا بنا کمال خلق تشایه پا دا ظایر مورو تسکوی که خواهم دا خشت جور کردی دا غا خشتی خراب رکی گی برلای نیسی جوره ولی نو دلتم رب العالمین وای چه کتا وای دا د بنده جوړ دی علاوه دغه توری په قران کریم کې ناواله د شینه دی کار ورسوي دغه توری دی ورلایس مول پیری و انسان هر څوک چې دی د الله سما سوا ټول پیری انسان ملک ولی او نبی سره جوړ کی نس جوړوله نو دا چې د قران کریم چیلنج ورکی وګر د دنیا ته په دغه مقطعات تور باندې چورلایس توری دغه شناخته توری چې سره شول سوي دی د قران اعجاز یا بیان کې دای حکمت دی ترجمه یې نه ده ترجمه ته وسله جنور رازم تنزيل الكتاب تنزيل دا ترجمه ملا قاری دوارا کما کوم تنزيل الكتاب دا نازل ول د جی کتاب چی دی لا ریب و مت شک نسته په هپ دی کی دا واقع تنزيل دی نازل کو نازل سوی دی چا څخه د شک په دی کی نسته چې دا نازل دی طرفه د الله دی و ام داغه تنزيل الكتاب چی دی من رب العالمین دا طرفه څخه د رب العالمین دی دا لا ریب په هیمه یو خبر کی من رب العالمین بل خبر کی او اشرف علی ثانوی صاحب ذکر دي د تنزيل د مخه ده لکه هازه د اسم ابتدا دي چې دغه قران چې دي و ام تنزيل د منزل کړه سوی الكتاب کتاب فقط تنزيل چې دي د صفت او کتاب ته مزاب سوی دي ا دې دي چې دغه کتاب منزل په خبره پوس دغه چې دي الكتاب المنزل دغه کتاب منزل دي چې د اسمانه نازل سوی دي او دا چې دي لاري به په شک په دکې نسته د شک او تلي حق کلام دي او دا چې دي من رب العالمین دا طرفه د رب العالمین دي نو مبتدا هازه پر ته تنزيل الكتاب یو خبر سو لاري به په بل خبر سو من رب العالمین یا بل خبر سو کدا اسم الله خاری متوجه چې دغه د حاضر چې دي دا چی شې دي تنزيل الكتاب یعنی الكتاب المنزل دا کتاب چې منزل دی تنزيل می په منزل باندې واره نازل کړه سوی دا منزل کتاب او دا چې دی لا ریب فيه شک په دکې نشته د شک او تلی حق دی او دا چې دی من رب العالمین دا د طرفه څخه د رب العالمین دی د محمد علی صلوات و سلام جوړ نه دی چې دی وای کوته نه نوځي اختای اختای برای دې سره جوړ کړه وځ وای نن درې آیات نازل سو نن د ښنې سورات نازل سو نن لاس نازل سو چې څونه یو وسو چې جوړ کړ چې راوي بس وې دغه نازل سی الله وي دام من رب العالمین دی دا جوړ نه دی د سپسیپ پرمای ام یقولون ام ایا یقولون دا مشرکان و منکران وای وای افترا محمد دا زانه جوړ کړی دی هو دغه کتاب افترا دا د زانه یو شی جوړول الله وي دی دا رقم وای دا څه بده خبره کی ام ایا یقولون دی وای افترا محمد دا زانه جوړ کړی دی هو دغه کتاب دی دغه سی وای نه نه نه نه دا رقم نه دنو څنګه د بل هو الحق تر دا بل د مخه به څه چیش وای چې نه نه نه دی دا خبره کی خدا خبره غلطه ده باطله ده نو څنګه ده بل دسه ده هو دغه کتاب چې دی الحق دی حق رشته دی من ربک او دی راغلی دی من ربک د طرفه څخه درپسته تر من ربک می راغلی ورسره وای جاء نو دا حق دی او راغلی دی من ربک د طرفه څخه درپسته د څه د پاره نو پیدا شته چې د رب د طرفه صدا نازل شوی دی یتون ذر چې ته وای بیره و نبی علی السلام ته خطاب کی قوما حق قوم و بیره ما اتا چرا تک ندی کڑی هم و دیت من نذیرین هیچ یو بیره اون کی ندی ارت را غلی من قبل که ده مخدر ستا نو تا دی و بیره و لعل شایی چه هم دی با یهتدون لار پیدا که اون کسی لار با پیدا که هدایت براسی ده توحید ده بوتان متان با سرمات کی و بی غرزی ده دغه ده پار نازل سو دی هدف ده قرآن دغه دی چه خلق ده شرک ده لاری سخه ده توحید و لاری تر اولی خدا سورت مکی دی مکه گرد مشرکان و نیوله ده پیغمبر پا ده ما بینز که وسیر نو علاوه ده دغه ده پار دی چه تا پا ده سر قوم تا انذار ورکه که ده چه دی برا چیشی برا بحق لاری تر ایس ملاقاری ترجمه خود واوری دل چې در بل د مخ به هغه خبره کوي چې د دې خبره بره دی چې دوی وایي چې د ده ځانه جوړ کړی دی ورته یا نو څه شی دی بلکې دا حق دی بل هو الحق او دا به وایه چې من ربک دی راغلی د رب څخه ستا دی د څه دپاره پایده یې دغه ده چې ته هغه قوم په وبیرې چې دې ته مخکې نظیر نه و راغلی په دغه ځای کې زه اوس خبره کوم ما اتا چې راتګ نه دی کړی هم و دغه قوم ته من نذیر هیڅ یو بیرونکی نه دی راغلی من قبل که در مخه ستا دا آیات کریمه چې دلته دی اغه کسان چې بیجنان دی هغه په د قران کې ګوري مطالعه کوي عمیق ګوري برای دا آیات ته وکتل بل آیات کریمه چې په سوره نحل کې دی اغه آیات دا پر رکشه شو برای ها کدا د خدای کلام د خبرې ولې سره ټکر دی دا آیات سوې بل آیات سوې اغه آیات د سور سره یې شې دي اغه آیات چې استوا په سوره نحل کې شپږ دی شپ دی ولقد بعثنا فی کل امه الاو بشک مجلې ژلې دي په هر امت کې رسولان یو رسول د څه د پاره ان یعبد الله د دې د پاره چې تاسو عبادت د الله وکي واجتنب الطاغوت او تاسو ځان وساتي د طاغوت او د شیطان څخه نو هغه آیت به سوی ولقد بعثنا فی کل امه موږ لیږلې دي په هر امت کې رسول درته براوې چې تم دې څه خلکو ته ورلیږلې د قران مې دغه د پاره نازل کړی دي چې په هغه خلکو کې در وسه نذیر نه دی راغلی نو خدای غته الته ار امت مې لیږلې دي دلته بیا وایي چې دې امت ورغلې د عربیا دي چې وجهه ته نذیر نه دی راغلی نو دا نذیر خدای غنه به ته وایي چې نبی نه دی ورته راغلی او هغه آیات بیا څو چې هر امت مې رسول لیږلې دي هغه آیات ته چې وګورئ چې معنا عربو ته رسول راغلی اندوانو ته راغلی پښتنو ته راغلی ار چا ته خپل یو نذیر راغلی او بیرونکی راغلی چې دا د لاس بیرولی وي او په دا آیات کې بیا وایي چې الله نبی علیه السلام ته ماته دې چې ته ورلیږلې چې په هغه کې درته د مخه بل نذیر نه دی کیرسوي نو زه دا وسو منم که هغه ومنم دا سوال دلته وارد سوی دی که دایس په سوال ته سپوهیږي شبهه ده چې دغه دوه آیات دا رقم دي یوازې نو دغه دوه نه دي دغه آیات مطابق یا د هغه نور آیتونو په قرآن کریم کې شته چې دغه سره ږدي جواب یې دا دی حکیم المت رحمه الله وایي وایي دا د کل توري چې ویل کیږي دا گاګه په معنا د اکثر استعمال شي لکه یو سړی چې وایي بره وایي ورسه دا کلی خبر که چې ورته د مثال په طور پلانې خبره پیښه ده سړی راسي بره په کلي وګرځېد یو دانه مانه خود به ځینې پاته سوی نور پر ګرد وګرځېد برای وروره ګردو ته مې وویل ګردو ته مې وویل دغه د خبره خلک واوره بل وایي ما وجدې ګردو چې وویل مګر بیا مې یو شاز و ناجل یو ځای پکښې کې نو ګرده معنا چې په عربي کې د کل توري ورته وایي ګرده په معنا د کثیر استعمالېږي چې اکثرو کې وایي حکم یې د ګرده لکه د مثال په تور موږ په اثر کې د څلرمه مسح کوله کګر د چې مسح کې بس غاړه په خلاص وسوله نو اکثر چې بیا یې اکثر خو بيخي حکم د کل لري نو دلته چې په دغه آیت کریمه کې الله ذکر کړی دی چې په هغه سورته نحل کې دی چې ولقد بتحقیق سره بعثنا موږ لې ژلې دی په کل امه په هر امت کې معنا په اکثر امتو کې رسول موږ رسول لې ژلې دی نو که دغه یو امت نه پاتې چې د نبی علی السلام ورته لې ژل کیږي په دې کې به الله دغه وایي چې ودی ته ما نذیر د مخ نه دی لې ژلې کته وویل چې نه ول چې هر امت کې او ما غوښه اکثر یادوله اکثر ته خلیو جل سوي نو چې الته د کله څخه اکثر مراد سي دلته یوازې د عرب چې د نبی علی السلام ورته مبعوث د غد بیا ورسره د قیامت پورې د امت نو وجهه به الله نه دی را لېږلې هغه چې کته ولې هر امت یاد کړو ما غي په اعتبار د چا د اکثر یاد کړیو دا نه معنی چې واقع هر فرد دغه مثال ما درته وای چې کله زما د طرف خبر ک د چې د کلی ډیرو خلکو ته وای معنی 15 سفر کسلبیش ته خبر خبره ګرځي خبر دا دا گرد خلق غلط نہ بولی ولی دای گرد مانا اکثر میں خبر کری دانا مانا که پاتی اگه بنو پر کور نو یا بنو پا جالاکه که بده مثال پا تور و تلی بای خواهت با پس پرت للی و دارکم که دایس پا مزمون پا جدای یو جواب سنو تعارض ختم دی پکشی دو ام جواب دادی چه التا چه دا لاپاک وای چه ما و هر امت چه دی ندی چه وای چه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا دا ار امت سخی اغا اوائل دا دی مرادی هغه اوائل د دې مرادی د مثال په تور چې دا پښتانه د دې هغه اول چې دی واغه ته یو رسول راغلی یا بنی اسرائیل واغه اول ته رسول راغلی بنی اسرائیل کې معنی یو قوم پارسک یا په دې خوا کې اندوان یو قوم پارسک د دې واغه اول سر ته رسول راغلی دا چې د دې پیشینه خلق چې و وغه به همتی وکړه د هغه رسول دین تر دې خپل مسیحان وکړ وسیان نه را ورساوه نو دا خود وغه به همتی و کني رسول نو ورته راغلی نو په اول سر که ار چاته راغلی محمد علی السلام چرا پاسول کدی دا خود د خلکو اخر او پای څور دی پای دی دغه ته خو نو راغلی نو ګوره یو ځای چې علاوه یو هر امت می رسول یې جلی هغه اول امر دی چې اول سر د امت ټول ته رسول راغلی دی نذیر او بیرونکی ورته راغلی دی دا چې نبی علی السلام ته ته ودی امت ور لرورسه چې غوته نذیر نه دی راغلی یعنی دا خو نو پای دی ودی ته خو نو خود نه دی راغلی دا خود شی پای دی معنی د جن سلو چې بارن د قیامت پورې بیا بل رسول نه راځي نو کېدای سپ خبره پوسس بیا تعرض ختم شو الته چې علاوه هر امت می جلی اول امر دی دلته چې نبی علی السلام ته ته دی امت ورسه چې ما ندی ولیر لمنا اخر دگی امت چدی اخر خیر ندی لجر سو نو تعارض نست نو تعارض پدوار کما ختم سیاده کله اکثر مرات سو نو اکثر تو رغلی سجدا چاته ندی رغلی نو پجی زای کی داوس مج مخت آیات پروتی پجی کی اغه دچ معنا دا بعض دچ ندی ور ترغلی او یادا مطلب دچ اغه چټول تجر سو دی او ال مراد دی دا ش نبی علی سلام ور ترالی دی ته ندی رالی جر سو د مخ معنا دا اخر خلق تو خونو درتا د مخ بل څوک ندی ورغلی نبی علی سلام ته ورسه خبره ک ترجمه ته به بیر تراسم نو بل دسه ده هو دغه قران دغه کتاب الحق حق دی او دا راغلی دی من رب کده طرفه څه ده ربستا د څه ده پر لیتون زیر چته و بیره قوم دس قوم په و بیره ما اتا چر اتګ ندی کړی هم دی ته من نذیر هیڅ و بیره اون کی من قبل کده تا ده مخه دغه ته اول رسول چور لره ورزی تر تا ده مخه بل ندی ور تراغلی نو مگر و یی معنا دی ته اغه اول ته به کده ایس راغلی لکه اغه مخ کی آیات چې وای د سوره النحل د څه د پاره لعل شی چې هم دوی به یهتدون دوی به پر هدایت باندې سي لاره به پیدا کړي د انذار ته په دغه ورکه د یو چا زړه به لا نرم سي بره به کلمه ووایي ایمان به راوړي د دا خبره خلاصه سو د قران کریم حقانیت دا دی بیان سو چې قران حق سو چې د رب العالمین د طرفه څخه دی ګوره حقانیت بالا څنګه لا ریب فيه شک پکشي کې نسته بل هو الحق ام بلکې دا حق دی د دې خبرې کې چې دا پیغمبر د ځان جوړ هغه غلطی دي نو او फायदा یې بیان سو چې خلکو ته انذار ورلره ورکی چې قران حق سو د رسالت حقانیت خپل ثابت شي ولې دا قران نو مشته کوم پیرانانو راویلی دین خو نبی علی سلام راته ویل دین چې قران حق دی د رسالت ولا حق دی نو رسالت او حقانیت قران دواړه ثابت شو پس یو نو کومه مسله د سید توحید مسله شروع کیږي وحدانیت الله ثابت دی دغه د وحدانیت مسله نو چې دغه آیات ته شروع کې دا څلرم آیات تر نمه آیات پورې دي اگر چې دغه مضمون ګرد زنه وایم فقط دغه څلرم آیات مازی وایي وایم نو د شپ ترجمه ده الله الله پاک الذی ذحق ذات دی خلق چې د پیدا کړی د سماوات اسمانونه والارض او مزک وما او هغه ټول شی نه پیدا کړی بینهما چې په منځ کې د اسمانو د مزک دي دا پیدا کړی د فیسته چې ایامن په شپږ ورځې کې ثم بیا چې دا ګرځې پیدا کړ استوا علی تعالی استوا وکړه علی العرش پر عرش باندې دا غسبل څوک ورشي چې چې مزکی اسمانونه او د دې په منځ کې څه چې موجودات دي دا ګرد د پیدا کړي او بیا د استوا پر عرش کړي دا لا سما سی بل ستا نو د دې د عبادت ور دي نو تاسو به تاسو ته ویل سوچ دي به تاسو خو یو زره نه جوړ کړي یو مچ نه دي جوړ کړي یو دانه کښ نه میځ نه دي جوړ کړي اولادونه خرط کړي چې مزکی اسمانونه او ما بینهما اغه په شپږ ورځې کې او بیا پر عرش استوا ورته وکړل استوا کې به بر بیا زه بیان کوم چې نفس ما است ترجمه ته متوجه سي الله الا پاک الذي اغزات خلق چې د پیدا کړی سماوات اسمانونه والارض او مزک وما او هغه ټول شیان بینهما چې په منځ کې د دوی دي په سته ایام په شپږ ورځې کې دلته پر داسې ته ایام سوال وریږي چې نو دا ورځ شپه خو چې پیدا کیږي دا خو چې دا د جهان نظام جوړ سول مر اوسپورمۍ په سخت کښې وته مابین کښې مځکه د دور وسته پر لګر زره اوړي اوس شپه ورځ پیدا کیږي چې دا نه یې وار د وار نو شپه ورځ د کومې خوا ته بیا شپږ ورځې یاده یې دغه وجه دغه دا دی چې یعنې که هغه ټیم چې الله تعالی د دوی په خلق کښې ولګوي هغه ټیم که ته په ورځو واړه یې شپږ ورځې ځینې جوړېږي شپږ یوه ورځ معنا ځینې جوړېږي کېدای سي په خبره وسپوه چې یعنې دا ټیم یې دغه نه ټیم لکه مثلا په دې مځکه کښې داسې ځایونه شته چې ته ور نه ورسې شپږ میاشتې مسلسل هلته لمر بله پلار بیا شپږ میاشتې مسلسل هلته شپه وي د قطبو خواته چې دا ولاړ سې معنا یې جنوبي یا شمالي قطبو خواته چې ته ولاړ سې هلته دا شپه دغه نه اوږده سي یې پلار باید چې ورځ راغله ورځ شپږ میاشتې مګر یو سړی ولاړ سې دورې باره نو پر څلېرویشت څلېرویشت دا حساب ورته ولګوه برای پنځه واره څلېرویشت واره څلېرویشت ساعتونه تېر کړه چې راسې برای پنځه ورځې دورې وه اوس ورته وایه چې هلته نه ورځې کله وې بیا خو لمر ولمر ولمر ورته دورې وې نو خدای باره وایي بابا نو خو یو شوه ورځ موږ خواته څلېرویشت ساعته دی ما یو څلېرویشت ساعته پوره کړه بیا مې بل پوره کړه بیا مې بل پوره کړه بیا مې بل پوره کړه هغه چې ته پر لجامه کښې برای پنځه ورځې ځینې جوړ برای پنځه ورځې هلته وه دا دغه رقم دی نو چې هم دا شپه خو نه وه ورځ خو نه وه خو جان نه و جوړ الله وایي دا وخت که ته پر شوه ورځونه کښې بره دغه نه شوه ورځونه ځینې جوړېږي نو دغه جهان الله پاک په شپږ ورځې کښې جوړ کړي که ته وانه خو الله پاک چې هر کار کوي خو د کون په یکون په قدرت یې کوي دا شپږ ورځې ولې پر ولګولې دا دونه ټیم یې ولې پر ولګوي وایي په دې کښې خلکو ته درس ورله راورکوي چې کار په تلوار مه کوئ هر کار چې کوي په سړه سا کوي په سړه سې نه چې کوې نو نظام دقیق راځي الله چې په کون په یکون چې دا یې وکړی ویلي هم جوړ کړی هم دغه رقم کېدل کېدای سي په خبره اوس پوهېږي مګر خدای د دې دپاره چې دا مخلوق ته درس ورله راورکړي موږ تاسې په خپل ماحول کښې په دا مخلوقاتو کښې بې مثال پیش کړو پښتانه مصریان ولې کار مرداری ګردومره سره مردارو حلالي کښې صاحب د کار هم خوابه دی دی هم ستړي څه ښکنځلو پوچو پاش وایي خو د ده کار د اوره سره د دی چې ورته ودرېدي بس دی دا سراش دی چې معنا پیسې مې غرمه لا ده باندې که څه حمله کړې وای هله پلانه یې شی راځغله دور یې که دور یې که کار سره خراب کړي د پنجابي کار ولې ښایسته راځي خو پر هغه اور نه دی بلکې ورته ودرېږي حساب ورته ګوري چې خښته ږدي مې د انسان پره کم ږدي که مساله اواره د سره در پایه چې پر دیوال اواره کړل ګرده به د مثال په طور که یوه سانتي وي که دې د سره در پایه د پښتانه دا یو ځای چې دی دوه انچه لوړې بل یې کښتې د ده دیوال دغه رکم نیره کا پورته کښته مځکه ولې خو چې کاسا پر کوم ځای چپه کړ دی دې ګوري چې دیوال ژر جګ سي خښته پر هغه ځای پر غورځي اندازه نه ساتي نو د دیوال د سر و د پای دا ولې خو د ده د چابکۍ څه درته پېښه ده د ده د عجلت څه پېښه ده د سراشۍ څه ور پېښه ده چې خلک ژر وش کوي دی فقط په هواسې ما کار خلاص کړي او بل چې دی هغه وایي زه د صاحب کار برعت کوم چې دی خوشحالي کار لږ کېږي که ډېر کېږي لږ کوم ښایسته یې کوم سم یې کوم د هغه مراعت کوي نو خو دغه دی خلک چې دي پښتانه چې دا وایي زه پښتونخوا یمه نه دې د پښتونخوا والا چې د پښتانه اک راوړم چې کور جوړوي پښتون نه بیا په پنجابي پسې ګرځي اوس ورته وایه چې ظالم خو تا ول زه پښتونخوا یم نو خو پښتانه در سره بوځه مګر یا څېړه پنجابیان په پسې یا سینجان په پسې کار په کوي او پښتونخوا والا پښتانه نه بیایي نو خو پښتانه د ده زړه هم د وینو ور ډک کړی دي چې دا خو دغه رقم شی دی خپل کار نه سې په سمولی ستا مال در ضایع کوي جنګ هم بره دی کوي یا وایي ما سره دې څنګه کړي دي نو بېرته خپلې خبرې ته راځم چې رب العالمین چې دغه کار وکړي مسلمانانو د انسانانو ټولو کښې دغه درس ورکوي چې کار چې دی وخت ورکوي خپله کار سمېږي داسې نه وو چې د الله عجز و چې نسو کولی عجز یې نه و پسې دا ځای ته راځو ثم استوا علی العرش بیا یې استوا وکړه پر عرش باندې عرش د الله عز وجل هغه مخلوق دی چې ټول کائنات در هغه لاندې دي چې ټول کائنات تر هغه لاندې دي دا مځکې د اسمانونه دا ګرده چې دي دا د کرسي په نس کښې دي کرسي چا موږ اتم اسمان ورته وایي کرسي چې بیا ده وه عرش ته داسې معلومېږي وایي لکه په یو لوی دشت کښې چې یو کوچنۍ اټانۍ وغورځوي درهم د عربي د سپینو زرو معنا بږ یې فرض کوي اټانۍ یې فرض کوي نو چې پر یو غټ دشت باندې تا اټانۍ کښې څه حیثیت وي کرسي وه عرش ته دغه نه کوچنۍ ده نو دا نور جهان به څونه کوچنۍ عرش هغه چې موږ به په خپلو ریاضیو کښې نه م اسمان ورته وایي عرش د الله هغه مخلوق دی نو الله پر عرش استوا وکړه استوا په عربي کښې ودې ته ویل کېږي چې دغسې باچا په خپل تخت کښېني پښې لاندې پرتې دغه ته استوا وایي باچا پر عرش استوا وکړه انو پاچا چې پاچاهي وګټي لکه اوس هم دا خلک بره انتخابات چې پاچا پاچاهي وګټي باره وایي اوس نو په ورځ چې قسم ورکوي برای نو راولي قسم ورلره ورکړي باره وایي اوس نو د ننه څخه د ده د سخت چلېږي کنیر انتخابات گټلی یو میاشت چی بلدی کار نس کولای مگر گټلی جی پچا سو اعلان دی چې په کوم ورځ کسان ورکې په دغه ورځ باندې عبارت چایر په لاس کې واخستل ا په خو به نو دغه سعر شو مرتجور غف عرش مبارک نو دار چې پر دغه بکشې نستی دلته به بشه ته ککړه ولنن نو استوا پر عرش وکړه نو رب العالمین خدا را کم ندی چې جسم لري بار ال تکشې نستی بار نو بشیر او زړولې خو فقط چې موږ خبره زیان تراسی چې خبره زموږ زیان تراسی معنی په دغه خو انسانان ا مختاج په دغه خپل منځ کې چې بچا ټاکی چې په کوم وخت پر تخت کشې نستی په شعر لاندې کشې شولې پر چوکی باندې بار وینن په چا سو هغه دی نن یې حلب واخستی معنی خلاصه چی شو چې ان چارې نن وسپارل شوې د دغه خبرې څه حکایت الله په استواء علی العرش وکي نو بار چې الته د الله تعالی په جناب کې جسم نه جوړیږي نو سلف صالحین ټول دغه ترجمه کړل چې الله خو استواء پر عرش وکړه څنګه استواء بار کما یلیق بشانه چې د الله عز وجل د شان سره څنګه مناسب یا غس استوا وکړه بلای په کیفیت کې نور نه ژغیر دا ما چې کوم کیفیت بیان کوم د دنیا د بچا د بیان کی د هغه رب العالمین د خو منه دی بیان کړي خو فقط توري هغه رقم وکړول دا داسې د فزي مشارکتي ملاقات چې تشور ته متوجه شي د مثال په تور موږ پلانې ش عالم دی نو الله نه دی عالم نو دس خو نه دی چې د الله علم دی لکه د پلانې ملا صاحب ده یا مثلا پلانای ش عالم دی د ساينس په مسله کې یادم نو بر الله ندی عالم خالق ګرځا دی چې ساينس شي نو خالق دی نو دا فقط لفظي مشارکت په معنا کې الته ډیر فرق سره لري ته د ملا سبع علم وګوره ته د ساينس دان علم وګوره ته د ډاکټر سبع علم وګوره ته د الله پاک ته وګوره اره ډاکټر چې عاجز سي بر واسو ته جواب ورکړي بل نو زما در بس ووتل دا د رب العالمین کار دی کاغه جوړ کې سي زما در بس خبره وتل ګوره عجز ښکارا کې نو علم چې دی دا یو لفظي مشارکت زم لیدونکه هم بسیر یم پلانه اسرائیل ډیر بسیر دی خو الله عز وجل هم بسیر دی زم اوریدونکه الله عز وجل هم اوریدونکه دی نو دا زه د سره شریک سم بالکل ډیر فرق دی دا فقط لفظي مشارکتی زما سمع وګوره چې د بل پیدا د مخلوق ده اغه م گایي گای برته کون سم اغه م چې دغه پرده فعاله وکي کنه ونیکي الله عز وجل به پرده به غوژو سمعت نو دلتم دا دغه رقم دی یو استوا د پاچا صاحب د پر عرش باندې هغه خود جسامت غواړي یو د الله عز وجل استوا پر عرش ده هغه نو کما یلیق بشانه فقط ما ځله پس هغه لپس کارولی دی په مضمون کې دای سویږي یا کزمر زین ته خبر راسي چې بیا استوا پر عرش وکړه بارې علما دغه د پاره چ عوام ته اسانه سي د دې جنان او لاس بخیج وای غلبه پر عرش وکړه غلبه د منه واکی واخستل ته مخ خو جهان نو وجوع او مختار ده الله چې جوړ سو بارې را د تصرفات په لاس کې ونیول چې وسبونه ده دغه سکیج مرو سپورمي اره زره د جهان چې کیج د الله په اراده به کیج لکه په دې عمل کې چار شی جاری کیج بارون دغه بچا چې واګ په لاس کې پاکه ورځ واخلي دغه د کیک څخه د کارونه شروع شي نو رب العالمین دغه سوي چې استوا پر عرش وکړه اوله ترجمه به مش څنګه کو چې هغه بارز اخلاص د مشکل څخه چې د الله د شان سره څنګه مناسب وي نو استوا چې د معلومه درته خو کیفیت مجهول کیفیت الله ته معلوم دي او کزي دس بیا راولی شما بیا استوا علی العرش استوا و غلبه و اختیارات یا وخت پر عرش چې دی مساوی سو معنی اختیارات د جهان ګرد وخت برانو اختیارات د څنګه کینو ما لکم من دونه من ولی ما نستلکم تسلر علی و من دونه ما سوا د دغه الله څخه من ولی هیڅ یو دوست سیسته پار نست در الله ما سوا بل څه دوست نه لري ولا شفیع او نه شفاعت ګرسه به له اذن د الله پاک چې دا الله اذنی هیڅوک شفاعت نشي کولی دا چې موږ رسول الله علیه السلام په ورځ قیامت موږ شفاعت کی چې دا الله اذن وسی کوي چې دا الله اذن ونی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ګر سره شفاعت ته نور وړاندې کیږي دا څه چې انسانان ورته راسه زاری پیغمبر دې سره کیږي چې شفاعت ورزي ورده ورودي تر عرش لاندې پر سجده پریوسی په سجده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حمدونه د الله وای چې نبی علیه السلام تر اوسه په دې دنیوي ژوند کې زما پرې بنه دي جاری سی الته بدد پرجه به اغه حمدونه الله پاک راولي بر اخر د الله تعالی رحمت به جوش راسي بر و نبی علی صلوات و سلام تو یا محمد ارفع راسك واسال تعته واشفع تشفع اي محمد سر راپورته ک ته څه غواړې هغه غواړې چې چا شفاعت کوي شفاعت به قبول شي ګور اجازه ورکول سو بر و نبی علی صلوات و سلام شفاعت شروع کی نو دلته چاله ایت شفیع نست معنا بی اذن از ما که زما اجازه وس بر خو نوسته بر نو چې نبی علی سلام شفاعت شروع کی شفاعت کبرا چورته تر هغه ورسته نو بر شهدا راځي د خپل کورنۍ شفاعت کی حفاظ راځي د خپل اندوالانو کورنۍ شفاعت کی علما راځي شفاعت کی بر نو درجه د شفاعت د اولیا چې دا الله پاک غټ مقام ورکړي دا اولیاء راځي شفاعت کی بر د شفاعت خلق بر به خې ډیر پیدا کیږي دا شش خلق دي حتی یو انډوال د بل انډوال شفاعت کولای شي وای په دې دنیا کې څه صلح او سره انډوالي کوي ولی وای دغه په حدیث شریف کې راځي چې په ورځ قیامت به یو سړی دوزخ ته کشي یو مؤمن پر ایمان باندې مړي خو ګناه یې ډیر کړي بل انډوالي به جنت ته روان دي یو کراو پیژن چې هغه د دنیا انډوالي بار اور ناری کې چې پلانې پلانې ما دوزخ ته وي هغه بارا و درې رب العالمین ته خواسو کې چې الله دا په دنیا کې زما انډوال دلې مې مخافه به دي زه به پر جنت څخه وند واخم چې په دوزخ کې د رب العالمین دغه رحمت بارا ورله کې دی هم نو ګور هغه دی انډوال له انډوال ته شفاعت کوي نو علما او حفاظ او شهدا دا ګرد کوي نو دلته چې ولا شفیعت یا د دې سبنه چې ګر سره شفیع نسته یعنی شفیع به اذن د الله تعالی من يشفع عنده الا باذنه فدغه کې موایس پس ایت کرسی شریف کې اده تم دغه شوی چې به اذن د الله شفاعت نست نو ما نست لكم تسلر من دونه ما سوا د الله څخه من ولي هیڅ دوست ولا شفیع او نه هیڅ شفاعت ګر خیر خوا به اذن د الله افلا تتذكروا دا خبرې چې بیان کړه چې الله مځکه او اسمانونه پیدا کړی په مابینس کې د دې ګرد شیان پیدا کړی او پر عرش الله استوا کړ د اختیارات کړ د دې به الله بل ولی هم نه لري د دې به اذن بر شفاعت ګر نسته افلا تتذكروا ایا لا تش نه پویږي پند نه اخلي ما مثال درته وایم د څه څه په خبره سر خلاصې لکه پلار چې وزوی ته ډېر نصیحت وکړي براوی زوی دغه نه دي دماغ کار نه کوي نو زما په خبرو ته نه پوهېږي الله دغسې افلا تتذكرون ایا نو تاسې لا پند نه اخلي خو دا خبرې ښکاره خبرې دي هېڅ مخلوق داسې نهسه چې هغه وایي اسمان ما پیدا کړی نو ته سجده ولې مخلوق ته کوې بلکه بد ته کوي کې قبر ته کوي کې لمر ته کوي خو الله وایي زما پره کم بل ذات نسته نو چې بل نسته دغه وحدانیت زما حق دی عبادت یوازې زما حق دی بتان ونړوي سجده یوازې الله ته وکړي په پای کې د آیات دغه وروښه چې آیا فلا تتذكرون تاسې پند نه اخلي تاسې نه پوهېږئ چې په دې خبره باندې ستاسې سر خلاص شي نو دا د توحید یو دلیل چې ما درنه آیات پورې د توحید بحث شروع دی انور به نو بیا په بل سبق کې وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.